Deel 1, hoofdstuk 5 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vijfde hoofdstuk, De Musketiers des Konings en de Lijfwacht van de Kardinaal. D'Artagnan kende niemand te Parijs. Hij begaf zich al zo naar de met Athos afgesproken plaats zonder getuigen, voornemens zich met die tevreden te stellen welke zijn wederpartij zou gekozen hebben. Buitendien was zijn stellig besluit de dappere musketier een betamelijke voldoening te geven, echter zonder zwakheid te tonen, daar hij vreesde dat die twee gevechten even rampzalig gevolg zou hebben als elke zaak van die aard wanneer een jong en sterk jongeling tegenover een gewonde en verzwakte vijand staat. Overwonnen is de zegepraal van deze dubbel, en overwinnaar zou men hem van overmacht en een gemakkelijke moedvertoning beschuldigen. Ten overvloede, of we zouden het karakter van onze fortuinzoeker slecht moeten geschetst hebben, heeft onze lezer reeds moeten bemerken dat D'Artagnan niet onder de gewone soort van mensen behoorde. En ofschoon bij zichzelf verzekerd dat zijn dood onvermijdelijk was, wilde hij zich niet onderwerpen en zich zo gedwee de dood overleveren zoals een ander, minder moedig en minder gematigd dan hij, in zijn plaats zou gedaan hebben. Hij overwoog de verschillende geaardheden dergenen waartegen hij moest kampen, en begon een meer helder doorzicht in zijn zaak te krijgen. Hij hoopte, door middel ener edele genoegdoening, welke hij zich voornam Athos te doen, deze zich tot vriend te maken, daar buitendien zijn voorname houding en zijn ernstig gelaat hem bijzonder wel bevielen. Porthos vleide hij zich, door middel van hetgeen hij van de bandelier wist, in verlegenheid te brengen, voornemens zulks, zo hij niet sneuvelde, aan de gehele wereld te verhalen, welk verhaal, met geestigheid voorgedragen, Porthos in een allerbelachelijkst daglicht moest stellen. Eindelijk, wat de stille Aramis betreft, voor deze was hij niet bevreesd, en in de veronderstelling, dat hij met hem ook aan de beurt zou komen, belastte hij zich hem goed en wel naar de andere wereld te zenden, of tenminste hem derwijze in het aangezicht te treffen, zoals Caesar had aangeraden het de soldaten van Pompeius te doen, dat voor altijd zijn fraai gelaat, waarop hij zo trots was, geschonden zou zijn. Daarenboven was D'Artagnan met onwrikbare standvastigheid bezield, voor wat hem door zijn vader zo ernstig op het hart was gedrukt, en die voornamelijk hierin bestond, dat hij van niemand iets zou verdragen dan van de koning, van de kardinaal en van de heer de Tréville. Hij vloog veel eer dan hij liep naar het klooster der barrevoeters Karmelieten, een gebouw zonder vensters en omringd door dorre weilanden, zeer geschikt voor de twee gevechten dergenen die de tijd niet hadden naar de Préau-Clair te gaan en die in dat geval de eerstgenoemde plek kozen. Toen D'Artagnan de Kleine bijna niet in het oog vallende plek ontwaarde die zich aan de voet des kloosters uitstrekte, bevond Athos zich reeds daar sedert 5 minuten, ofschoon het juist 12 uur sloeg. Hij was dus even stipt als de Samaritaanse, en de nauwgezetste waarnemer der voorschriften van het tweegevecht zou geen aanmerkingen hebben kunnen maken. Athos, die nog aan zijn wonden vreselijk leed, hoewel zij opnieuw door de wondheler van de heer de Tréville verbonden was, zat op een paal en wachtte zijn vijand met die geruste en waardige houding, welke hem nooit verliet. D'Artagnan ziende, stond hij op en deed beleefd enige schreden voorwaarts. Deze van zijn kant naderde zijn tegenpartij met de hoed in de hand, die hij zo laag afnam, dat de pluim over de grond sleepte. Meneer, zei Athos, ik heb 2 mijner vrienden doen verzoeken mijn getuigen te zijn, maar die beide heren zijn nog niet hier. Het verwondert mij dat zij zo lang verwijlen, dat is hun gewoonte niet. Ik voor mij heb geen getuigen, meneer, zei D'Artagnan, want eerst sedert gisteren te Parijs gekomen, heb ik nog met niemand kennis gemaakt dan met de heer de Tréville, aan wie ik ben aanbevolen geworden door mijn vader, die de eer heeft onder zijn vrienden geteld te worden. Athos overwoog nog een ogenblik. Je kent niemand hier dan de heer de Tréville? Vroeg hij. Alleen hem, meneer. Wel zo, ging Athos voort, gedeeltelijk tot zichzelf, gedeeltelijk tot D'Artagnan zich richtende. Wel zo, maar als ik u het leven opneem, zal ik wel een kindervreter gelijken. Het is zo erg niet, meneer, antwoordde D'Artagnan met een groet die niet van waardigheid was ontbloot. Zo erg niet, dat gij mij de eer aan doet de degen tegen mij te trekken, terwijl gij gewond zijt op een wijze die u niet weinig moet hinderen. Op mijn woord, de wond hindert mij zeer, en gij hebt mij een duivelse pijn veroorzaakt. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ik zal de linkerhand gebruiken, dat is mijn gewoonte in dergelijke omstandigheden. Geloof daarom niet dat ik u genade doe, ik gebruik de degen evengoed met beide handen. Het zou u zelfs nadelig zijn, want een linkse maakt het hem, die hierop niet is voorbereid, vrij lastig. Het doet mij dan ook leed u niet eer van deze bijzonderheid te hebben verwittigd. Meneer, antwoordde D'Artagnan, opnieuw groetende, ik ben u ten uiterste verplicht voor uw beleefdheid. Gij maakt mij beschaamd, hernam Athos met edele zwier. Ik bid u, spreken wij over iets anders, als dit u niet onaangenaam is. O, sang bleu, wat pijn hebt gij mij gedaan, mijn schouder gloeit. Indien gij mij wilde het veroorloven, zeide D'Artagnan schroomvallig. Wat, meneer? Ik bezit een wonderdoende balsem voor wonden. Mijn moeder heeft mij die gegeven, en op mijzelf heb ik hem reeds beproefd. Welnu? Welnu, ik ben zeker dat binnen 3 dagen uw wonde door die balsem zal genezen zijn, en na verloop van 3 dagen, wanneer die genezing volkomen is, dan, meneer, zal het mij tot veel eer verstrekken tot uw dienst te zijn. D'Artagnan sprak deze woorden met een eenvoudigheid uit, die aan zijn beleefdheid eer deed, zonder echter iets aan zijn moed te ontnemen. Pardieu, meneer, riep Athos, dat voorstel behaagt mij, hoewel ik het niet aanneem, maar omdat mij dit in u de edelman doet herkennen. Het was op die wijze dat de dappere ridders ten tijde van Karel de Grote spraken en handelden, en ieder edelman moest ze zich ten voorbeeld stellen. Ongelukkig leven wij niet in de tijd van de grote keizer. Wij zijn tijdgenoten van de kardinaal, en na 3 dagen, hoe zorgvuldig men het geheim ook bewaard mogen hebben, zal men weten dat wij een tweegevecht hadden bepaald en zou men het derhalve beletten. Maar wacht eens, zullen die straatsluipers nog niet gaan verschijnen? Indien gij haast hebt, meneer, vroeg D'Artagnan even eenvoudig als een ogenblik tevoren, toen hij aan Athos voorstelde het gevecht 3 dagen uit te stellen, indien gij haast hebt, meneer, en gij verlangt dat aan de zaak zonder verwijl een einde wordt gemaakt, wacht dan niet, bid ik u. Wat gij daar zegt, is wederom iets dat mij zeer behaagt, zeide Athos, D'Artagnan vriendelijk groetende. Gij bewijst hierdoor verstand en bijgevolg moed te bezitten, meneer. Ik heb achting voor lieden van uw soort, en ik voorzie dat, als we elkander het leven niet ontnemen, ik later veel genoegen in uw gezelschap zal smaken. Wachten wij intussen die heren, ik heb al de tijd, en het is een vereiste. Ha, zie daar, reeds 1 hunner, geloof ik. Het was waar, aan het einde der straat Vaugirard begon men de reusachtige gestalte van Porthos te onderkennen. Hoe, riep D'Artagnan, is 1 uur getuige de heer Porthos? Ja, bevalt u dat niet? Wel zeker. En zie daar de tweede. D'Artagnan wendde zich naar de zijde, welke Athos hem aanwees, en hij herkende Aramis. Hoe, herhaalde hij met nog meer verbazing dan de eerste maal, is uw tweede getuige de heer Aramis? Ongetwijfeld. Weet ge dan niet, dat men ons steeds in elkanders gezelschap ziet, en ons bij de musketiers, bij de lijfwacht en in de stad, zowel als aan het hof Athos, Porthos en Aramis, of de 3 onafscheidelijke noemt? Maar, aangezien gij van Dax of van Po komt, van Tarbe, hernam D'Artagnan, is het u geoorloofd met deze bijzonderheid onbekend te zijn, zeide Athos. Op mijn woord, hernam D'Artagnan, men heeft u de rechte naam gegeven, mijn heren, en mijn ontmoeting, indien ze ruchtbaar wordt, zal tenminste bewijzen dat uw vriendschap voor elkander op geen tegenstrijdigheden is gegrond. Onderwijl was Porthos genaderd en had Athos met de hand gegroet. Vervolgens, zich naar D'Artagnan wendende, bleef hij vol verbazing staan. Wij zullen in het voorbijgaan zeggen dat hij van bandelier verwisseld was en zijn mantel had afgelegd. Hoe? Wat betekent dat? Ik duelleer met meneer, zeide Athos, D'Artagnan met de vinger aanwijzende en zijn vrienden met de hand groetende. Ik ook, moet met hem vechten, zeide Porthos. Maar niet voor 1 uur, antwoordde D'Artagnan. En ook ik heb een tweegevecht met meneer, zeide Aramis op zijn beurt op het slagveld verschijnende. Maar niet voor 2 uur, zei D'Artagnan even bedaard. Maar om welke reden vecht gij, Athos? Vroeg Aramis. Inderdaad, ik weet het bijna zelf niet. Hij heeft mij de schouder bezeerd. En gij, Porthos? Wel, ik vecht om te vechten, antwoordde Porthos blozende. Athos, die alles opmerkte, zag de lippen van de Gascogner zich tot een onmerkbare glimlach vertrekken. We zijn het oneens geweest over de wijze van zich te kleden, zei de jongeling. En gij, Aramis? Vroeg Athos. De reden van mijn tweegevecht betreft de godsgeleerdheid, antwoordde Aramis, terwijl hij D'Artagnan door een stille wenk verzocht de oorzaak van het duel geheim te houden. Athos zag toen een tweede glimlach op de lippen van D'Artagnan verschijnen. Waarlijk? Riep Athos. Ja, het betreft de stelling van de heilige Augustinus, omtrent welke wij het niet eens zijn, zeide de Gascogner. Het is niet te betwisten, hij heeft verduft, mompelde Athos. En nu, terwijl gij verenigd zijt, beide heren, verzoek ik u mijn verontschuldigingen aan te horen. Op het woord verontschuldiging verdonkerde het voorhoofd van Athos, een trotse glimlach zweefde op de lippen van Porthos en een weigerend gebaar was het antwoord van Aramis. Gij begrijpt mij niet, mijn heren, hernam D'Artagnan, het hoofd opheffende, van het welk in zonnestraal de fijne en toch scherpe lijnen vergulde. Ik vraag u verschoning, in geval ik buiten staat, wordt gesteld u alle drie mijn schuld te voldoen, want de heer Athos heeft het eerst recht bijna de andere wereld te zenden, hetgeen niet weinig de waarde uw schuldvordering, meneer Porthos, vermindert, en de uwe, meneer Aramis, bijna tot niets brengt. En thans, mijn heren, herhaal ik u mijn verzoek mij te willen verschonen, maar toch slechts alleen om die reden. En nu, verdedigt u. Op die woorden, en met de meest ridderlijke houding die men zich kan verbeelden, trok D'Artagnan de degen. Het bloed was hem naar het hoofd gestegen, en op dit ogenblik zou hij de degen getrokken hebben tegen al de musketiers des konings, evenals hij het nu deed tegen Athos, Porthos en Aramis. Het was 11:15, de zon had haar toppunt bereikt, en de plaats welke gekozen was geworden voor het tweegevecht, was aan al haar gloed blootgesteld. Het is zeer warm, zeide Athos op zijn beurt zijn degen trekkende, en ik kan mijn buis niet uitdoen, want zo even nog voelde ik mijn wonden bloeden, en ik vrees meneer hinderlijk te zijn door hem bloed te vertonen dat hij niet heeft doen stromen. Dat is waar, meneer, zeide D'Artagnan, en of een ander of ik het heeft doen stromen, ik verzeker u, dat het mij steeds leed zal doen het bloed te zien van een moedig edelman zoals gij. Ik zal derhalve ook, zonder mij van mijn kleding te ontdoen, de strijd aangaan. Spoed u toch, riep Porthos, het zijn al genoeg complimenten. Herinnert u dat wij onze beurt afwachten? Spreek alleen voor uzelf, Porthos, viel Aramis hem in de rede, wanneer gij dergelijke onbetamelijkheden zegt. Voor mij, ik vind datgene wat die heren elkander toevoegen, zeer goed en twee edellieden waardig. Als gij gereed zijt, meneer, zeide Athos, zich in postuur stellende. Ik wachtte op uw bevelen, zei D'Artagnan, het staal kruisende. Maar nauwelijks hadden de twee klingen tegen elkander gekletterd, of een afdeling der lijfwacht zijner eminentie, aangevoerd door de heer de Jussac, verscheen om de hoek van het klooster. De lijfwacht van de kardinaal, riepen gelijktijdig Porthos en Aramis. Steekt op, mijn heren, steekt op uw degens! Doch het was te laat. Beide strijders waren in een houding gezien geworden, die omtrent hun bedoelingen geen twijfel overliet. Halt! Riep Jussac, hernaderende en zijn lieden een teken gevende hem te volgen. Halt, musketiers! Men vecht hier? Neemt men op die wijze de edicten in acht? Gij zijt zeer edelmoedig, mijn heren de gardes, riep Athos spraaklustig, want Jussac was een der aanvallers van twee dagen tevoren geweest. Indien wij u zagen vechten, dan verzeker ik u, dat wij ons wel zouden wachten u zulks te beletten. Laat ons dus begaan, en gij zult vermaak hebben, zonder dat het u enige moeite kost. Mijne heren, riep Jussac, ik moet u tot mijn groot leedwezen verklaren, dat ik het onmogelijk kan toelaten. Onze plicht gaat voor alles. Steek dus uw degens op en volgt ons. Meneer, zei de Aramis, Jussac nabootsende, met groot vermaak zouden wij aan uw vriendelijke uitnodiging voldoen, indien zulks van ons afhing. Maar ongelukkig is dit niet mogelijk, de heer de Treville heeft het ons verboden. Ga dus uw weg, dat is het beste wat gij doen kunt. Deze scherts maakte Jussac driftig. Wij zullen u dan aanvallen, indien gij niet gehoorzaamt. Zij zijn met hun vijven, zei de Athos halfluid, terwijl wij slechts met ons drieën zijn. Wederom zullen wij bezwijken en hier op de plaats blijven, want ik verklaar u dat ik niet overwonnen voor de kapitein wil verschijnen. Athos, Porthos en Aramis verenigden zich, terwijl Jussac zijn soldaten in slag hoorde scharen. Dit korte ogenblik was voldoende om D'Artagnan tot een besluit te brengen. Het was een dier voorvallen, welke het lot eens mensen voor altijd beslissen. Het betrof hier een keus tussen de koning en de kardinaal. En eenmaal die keuze gedaan, moest men erin volharden. Te vechten, dat is de wet ongehoorzaam te zijn, zijn hoofd te wagen, zich eensklaps in minister tot vijand te maken, die zelfs machtiger dan de koning was. Zie daar het verschiet des jongelings, en zeggen wij het tot zijn lof, hij aarzelde geen seconde. Derhalve zich tot Athos en diens vrienden wendende, zeide hij, Mijne heren, ik zal, als gij het mij veroorlooft, iets aan uw gezegde verbeteren. Gij zeide dat gij niet meer dan met uw drieën waart, maar het schijnt mij dat wij met ons vieren zijn. Maar gij behoort niet tot de onzen? Dat is waar, antwoordde D'Artagnan, het gewaad ontbreekt mij, maar het hart bezit ik. Van harte ben ik musketier, dat voel ik, mijn heren, en dat spoort mij aan. Verwijder u, jongeling, riep Jussac, die aan de gebaren en de uitdrukking van D'Artagnan's gelaat zeker diens oogmerk geraden had. Gij kunt u verwijderen, hierin nemen wij genoegen. Berg uw hart, maak u uit de voeten. D'Artagnan verroerde zich niet. Waarachtig, gij zijt een beste jongen, zeide Athos, de hand van de jongeling drukkende. Spoed u, ga tot een besluit over, hernam Jussac. Welaan, zeide Porthos en Aramis, voeren wij iets uit. Meneer is zeer edelmoedig, zeide Athos, door alle drie de jonkheid van D'Artagnan in overweging nemende, vreesde zij voor zijn weinige ondervinding. We zouden slechts met ons drieën zijn, waarvan één gekwetste en bovendien een knaap, hernam Athos, en echter zou men beweren dat wij met ons vieren waren. Ja, maar te wijken, riep Porthos. Dat niet, hernam Athos. Onmogelijk, riep Aramis. D'Artagnan begreep de reden hunner besluiteloosheid. Mijn heren, stelt mij slechts op de proef, sprak hij. Ik bezweer u op mijn eer, mij niet te zullen verwijderen, al worden we overwonnen. Hoe noemt men u, mijn dappere jonkman? Vroeg Athos. D'Artagnan, meneer. Welaan dan, Athos, Porthos, Aramis en D'Artagnan, voorwaarts, riep Athos. Wel nu, heren, zijt ge tot een besluit gekomen, riep Jussac voor de derde maal. Dat is reeds gedaan, meneer, antwoordde Athos. En wat is uw besluit? Vroeg Jussac. Wij zullen de eer hebben ons te verdedigen, antwoordde Aramis, zijn hoed met de ene hand afnemende en met de andere de degen trekkende. Ha, gij biedt weerstand, riep Jussac. Sankt Dieu, verwondert u zulks? En de negen strijders vielen elkander aan met een woede die intussen niet blind was. Athos had op tegenpartij zekere Cahuzac, een gunsteling des kardinaals. Porthos stond tegenover Biscarat en Aramis tegenover twee vijanden. Wat D'Artagnan betreft, deze viel Jussac aan. Het hart van de jeugdige Gascogner sloeg, als wilde het zijn borst verbrijzelen. Goddank niet uit vrees, de minste zweem hiervan was bij hem niet aanwezig, maar van ontembare moed. Hij vocht als een woedende tijger, onophoudelijk rondom zijn vijand springende en de wijze van aanval en verdediging, zowel als zijn standpunt, gedurig veranderende. Jussac was, zoals men destijds zeide, verlekkerd op de degen en had veel ondervinding ervan. Echter had hij alle moeite om zich tegen een vijand te verdedigen, die vlug rondspringende, elk ogenblik van de aangenomene regels afweek, naar alle zijden tegelijkertijd uitvallende, terwijl hij zich verdedigde als iemand die de grootste eerbied voor zijn lijf heeft. Eindelijk maakte deze wijze van strijden Jussac ongeduldig. Woedend door degene in bedwang te worden gehouden die hij voor een knaap had aangezien, geraakte hij in vuur en begon misslagen te begaan. D'Artagnan, die bij gemis van praktijk echter veel theorie bezat, verdubbelde zijn vlugheid. Jussac, er een eind aan willende maken, bracht zijn tegenpartij, wijd uitvallende, een geweldige stoot toe, doch deze weerde die behendig af, waarop hij, toen Jussac zich weer oprichtte, als een slang onder diens degen gleed en hem de zijne door het lichaam stiet. Jussac viel als lood ter aarde. D'Artagnan wierp een onrustige en snelle blik op het slagveld. Aramis had reeds één zijner vijanden gedood, maar van de tweede had hij moeite de opvolgende stoten te weren. Echter bleef Aramis nog goed staan en zich verdedigen. Biscarat en Porthos hadden tegelijk uitvallende elkander geraakt, want Porthos had een deeg gestoten door de arm en Biscarat door het tik van het been. Maar terwijl geen der beide wonden gevaarlijk was, bleven zij hun gevecht met nog meer verwoedheid voortzetten. Athos, opnieuw door Cahusac gewond, werd blijkbaar nog bleker, maar hij week geen duimbreed. Hij had slechts zijn degen in de andere hand genomen en vocht nu met de linkerhand. D'Artagnan mocht volgens de destijds bestaande regels van het tweegevecht een zijner vrienden te hulp komen. Terwijl hij zijn blik liet rondgaan om te zien wie hunner zijn hulp verlangde, trof hem een oogwenk van Athos, vol verhevende uitdrukking. Athos zou liever het leven hebben verloren dan hulp te roepen, maar hij mocht zijn blik doen spreken en daardoor om bijstand roepen. D'Artagnan begreep hem, deed een verschrikkelijke sprong en viel Cahusac terzijde aan, uitroepende: "Verdedigt u, meneer de garde, of ik doorsteek u." Cahusac wendde zich om. Het was tijd. Athos, alleen tot hiertoe door zijn buitengewone moed ondersteund, viel nu op de knie neer. "Sang Dieu," riep hij tot D'Artagnan, "doorsteek hem niet, jongeling, ik bid u, ik heb nog een oude zaak met hem te vereffenen, zo haast ik genezen en wel zal zijn. Ontwapen hem slechts, ontwapen hem, zo is het al wel, best, opperbest." Deze uitroep werd Athos door de degen van Cahusac ontrukt, die op 20 stappen afstands van hem neerviel. D'Artagnan en Cahusac snelden gelijktijdig toe, de een om hem weer op te nemen, de ander om er zich meester van te maken, maar D'Artagnan, veel vlugger zijnde, was hem voor en zette zijn voet op de degen. Cahusac begaf zich toen snel tot een der door Aramis gevelde gardes, eigende zich dienstwaar toe en wilde tot D'Artagnan terugkeren, maar op zijn weg ontmoette hij Athos, die, gedurende dat kort ogenblik verpozing, hetwelk hem D'Artagnan had verschaft, wederom adem schepte, en nu, uit vrees dat D'Artagnan zijn vijand zou doden, het gevecht wilde hervatten. D'Artagnan begreep dat het Athos onaangenaam zou zijn, indien hij hem hierin voorkwam. Na weinige ogenblikken viel Cahusac met doorstoken hals ter aarde. Tegelijkertijd hield Aramis de punt van zijn degen op de borst van zijn nedergevelde vijand en dwong hem om lijfsgenade te vragen. Nu bleven Porthos en Biscarat nog over. Porthos schertste onder het strijden en vroeg Biscarat hoe laat het was, hem geluk wensende met het kapiteinschap van zijn broeder in het regiment van Navarra, maar zijn scherts deed hem niets winnen. Biscarat was een dier ijzersterke mannen, die slechts dan, wanneer zij niet meer leven, vallen. Intussen moest er een einde aan worden gemaakt. Een patrouille kon verschijnen, en al de strijders, gekwetst of niet, koningsgezinden of kardinalisten, in hechtenis nemen. Athos, Aramis en D'Artagnan omsingelden Biscarat en eisten dat hij zich zou overgeven. Hoewel alleen tegen allen en het been door een degensteek doorboord, wilde Biscarat volhouden. Maar Cahusac, die zich op de elleboog had opgericht, beval hem zich over te geven. Biscarat was een Gasconier, zoals D'Artagnan. Hij hield zich doof en lachte, terwijl hij, als strijdende, de tijd vond de punt zijns degens naar een plek op de grond te richten. "Hier," zeide hij, alsof hij een vers uit de Bijbel las, "hier zal Biscarat sterven, de enige van al die om hem zijn." "Maar zij zijn met hun vieren, vier tegen u alleen. Eindig, ik beveel het u." "O, als gij het beveelt, dan is het wat anders," zeide Biscarat, "daar gij mijn brigadier zijt, moet ik u gehoorzamen." En achteruit springende brak hij zijn degen op de knie, ten einde niet verplicht te zijn hem over te geven. Hij wierp de stukken over de kloostermuur, waarna hij, zijn armen kruislings over de borst slaande, een kardinalistisch liedje begon te fluiten. Moed wordt altijd, zelfs in een vijand, geëerbiedigd. De musketiers groeten Biscarat met de degen, die zij hierna opstaken. D'Artagnan volgde hun voorbeeld, en toen, door Biscarat, de enige die was staande gebleven, geholpen, droeg hij Cahusac, Cahusac en diegene van Aramis strijders, welke slechts gekwetst was, tot voor de poort van het klooster. De vierde, zoals wij zeiden, was gesneuveld. Daarna luidde zij de kloosterklok, en van de vijf degens en vier medenemende begaven zij zich, dronken van vreugd, naar het hotel van de heer de Treville. Arm in arm zag men hen, de gehele breedte der straat beslaande, elke musketier die zij ontmoette aanspreken en met zich voeren, zodat het eindelijk een zegepralende optocht scheen. D'Artagnan's hart was van blijdschap vervuld. Hij ging tussen Athos en Porthos, hen tederlijk de arm drukkende. Al ben ik nog geen musketier, zeide hij tot zijn nieuwe vrienden, toen zij de deur van het hotel de Treville binnentraden, ben ik tenminste tot hun leerlingen aangenomen. Niet waar? Einde van hoofdstuk 5.